السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: المؤمن مثل المؤمنين في تراحمهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. أخرجه مسلم. ndugu zangu ni katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na saha zangu zitakuwa mzunguko wake katika aya hii niliyoanza nayo, aya ambayo ni mashuhuri. Wanaisoma aya hii mashehe wengi na walimu wengi na walinganiaji wengi. Na aya hii imefanywa kama kichaka cha watu kujifichia katika machafu yao. Kila watakapoguswa wanaisoma aya hii, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tofauti na makusudio ya aya na mafundisho ya sunna yaliyokuja katika aya hii, walikuwa watu wa Madina, watu wa Aus na Khazraj wakigombana mara nyingi, magomvi ya muda mrefu yasiyokwisha. Na haya ni mambo ya kijahilia yanaonekana na kufahamika hata katika jamii zetu. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alipokuja na Uislamu na muongozo bora na sahihi, watu walibadilika baada ya kukubali muongozo wa Mtume, na jamii yao ikawa ni jamii nyingine. Lakini pia hata sisi tukiukubali muongozo aliokuja nao Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, chuki zetu zitaondoka na uadui wetu utakwisha. Na wala maana ya i'tisam haina maana ya watu wasiambiane makosa, na wala maana ya i'tisam haina maana ya watu wanyamanziwe katika yaliyo wanayoyafanya yasiyoridhisha, bali ni katika kunasihiana na kukumbushana na kuwekana sawa, na wote twakusudia radhi za Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala amesema katika aya niliyoanza nayo, wa'tasimu bihablillahi jami'a, shikamaneni nyote katika kamba ya Allah tabaraka wa taala. Wamefasiri ahlul ilmi maana ya hablullah al-Qur'an, na wengine wakasema hablullah al-Qur'an wa sunna, na wengine wakasema hablullah ad-din, na zote zinarejea katika maana moja: shikamaneni nyote kwenye dini, shikamaneni nyote kwenye kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wala tafarraqu, wala musifarqiane kwenye kitabu cha Allah, musifarqiane kwenye sunna, musifarqiane kwenye dini. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema ya Allah juu yenu. Allah amekuneemesheni na neema ya Uislamu na neema ya sunna. Rejeeni, jishusheni, kubalini mkikosolewa, elekeeni mkiongozwa. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, naikumbukeni neema ya Allah juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, pale mlipokuwa ninyi ni maadui baina yenu, hamuelewani, hampendani, huyu anamuona huyu afai, huyu na huyu wanagombana, magomvi hayaishi. Allah akaja kukuunganisheni, mkawa kitu kimoja, mkawa ndugu wa moja, mkawa mnapendana, mkawa mnashirikiana. Allah anawakumbusha watu wa Aus na Khazraj. Lakini aya kama wanavyosema ahlul ilmi, al-ibra bi'umum al-lafzi la bi-khusus al-sabab, mazingatio ya aya ni kuenea kwa lafzi, na aya inafanya kazi mpaka kiyama, na sio kwa kuhusika sababu ya kuteremka kwa aya. Na sisi kabla ya sunna tulikuwa mutafarriqina ashtata, alhamdulillah ikaja manhaj ya sunna katuweka pamoja. Lazima tukae pamoja, ni lazima tuwe pamoja, ama kuelezana makosa kupo, ama kurekebishana kupo, ama kunasihiana kupo, mpaka kiyama kisimame. Na ndio dini hiyo, ad-dinu nasiha. Sasa ukiwa mbishi katika nasaha tukakusugua kwa nguvu, sharti uvumilie, kwa sababu lengo sio kukuumiza. Kama mifano ya mikono miwili, mkono amsafisha mwingine, lengo sio kuumiza mkono, lengo ni mkono uwe msafi kama mwingine. Umekula na mkono mmoja, ukinao na nao mikono mingapi? Miwili. Kwa nini huu mkono wa muosha huyu wakati haujala? Sababu lengo ni nadhafa, lengo ni usafi. na hakuna kitu chatakiwa kuwekewa ihtimami kama dini. Kwa Allah tabaraka wa taala anatutaka tuwe wamoja, anatutaka tushikamane pamoja, na anatutaka tushirikiane pamoja. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Allah akaunganisha baina ya nyoyo zenu, ameunganisha nyoyo zenu kwa dini. Dini imekuja kutuunganisha makabila yote tukawa kama kabila moja, mataifa tukama kama watu wa namna moja kwa sababu ya dini. Hivyo hii ni neema kubwa sana, haitaki watu kuipoteza neema hii, na wala haitaki watu kuivuruga neema hii. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa kwa neema hiyo ya Allah aliyokuleteeni mkawa ni ndugu. Allah anamwambia mtume katika Qur'an, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihi, lau ungalitoa vyote vilivyoko duniani usingeweza kuunganisha nyoyo za watu hawa. Lakini Allah ameziunganisha nyoyo za watu ambao hawakutarajiwa kama watakuwa pamoja, wakawa ni kitu kimoja, wakawa ni ndugu wa moja. Allah amewatolea mfano wafuasi wa mtume ndani ya Qur'an, akasema Muhammadun rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu, na wale walio pamoja naye katika dini yake, katika manhaji moja, walio naye pamoja, walio mkubali, ashidda'u 'ala al-kuffari, ni wakali kwa makafiri, wale makafiri wanaoifanyia vurugu dini, wale makafiri wenye chuki na dini, na wao kwao wanakuwa wakali, na wale makafiri wasiokuwa na uadui na dini wanaishi nao kama jamii ya watu wengine. Ruhamau bainahu, ni watu wenye kuhurumiana baina yao, wanapendana, wanahurumiana. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, tuwaona watu hawa wanaswali, wanarukuu na kusujudu, wanapupa na mambo ya kheri, wanayapenda mambo ya kheri, na wanapoyafanya mambo ya kheri hawataraji kusifiwa na mtu, wala hawataraji kushukuriwa na mtu, wala hawataraji malipo kutoka kwa mtu. Yabtahuna fadla min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla za Allah na radhi za Allah tabaraka wa taala. Hawa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'ani yawathibitisha juu ya tabia waliokuwa nayo. Na hivyo basi Waislamu tuwe hivyo, tunakuwaje hivi wakati huyu atakapita kushoto na huyu atakapata kulia? Lazima tuwekane katika njia ya sawasawa. Hapa alipita mtume wetu, sasa tupiteni. Angalia mtume alayhi salatu wassalam atoa mfano katika hadithi ya Nu'man ibn Bashir inda al-Bukhari wa Muslim. Mtume anasema mathalu al-mu'minina, mfano wa waumini, fi tarahum fi tawaddihim, katika kupendana kwao, namna wanavyopendana waumini, wa tarahumihim, na namna wanavyohurumiana waumini, wa ta'atufihim, na namna wanavyofanyiana upole waumini, kama thalil jasad, kama mfano wa mwili mmoja. Kila mmoja uangalie mwili wake. Katokea wewe huu kucha mmoja umeuma, kucha umeharibika mmoja tu, na wewe una vidole 20, kidole kimoja tena ukucha, sio chote, ukucha tu, lakini haulali, au sivyo? Usingizi unaruka kabisa, na homa inakuja. Tabu inatoka wapi? Kichwa kinauma, mwili unauma, yanatoka wapi haya maumivu? Mfano huu anautoa mtume kwa wale aliokuwa nao waumini. Mnafikiri walikuwa na mapenzi kiasi gani? Mnafikiri walikuwa na huruma kiasi gani baina yao, wao kwa wao? Kama mfano wa mwili. Kwa Muislamu asikie vibaya kumuona mwenzake amepinda. Lakini ukisikia vibaya na ukamuona mwenzake ukapinda, umnyamazie. Au mwambie. Ndio maana wanaamrishana mema. Na ndio maana wanakatazana mabaya. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan." Muumini kwa muumini kama jengo. ukuta huu, tofari na tofari, ukuta na ukuta mwingine, yashuddu ba'dahu ba'dha, huu unaupa nguvu huu, huyu anamshika huyu, wanakuwa kitu kimoja. Thumma shabbaka baina asabi'ihi, kisha mtume akafungamanisha vidole vyake pamoja. Hivi wako waumini, wako pamoja, mbona wanaonekana wako tofauti? Mbona wanaonekana kama wana uadui? Tatizo liko wapi? Tatizo ni kuacha manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Maamrisho ya Allah tushikamane kwenye dini, ndio maamrisho ya Allah, tushikamane kwenye dini, tuwe wamoja kwenye dini. Kwenye dini patapatikana mapenzi, kwenye dini patapatikana huruma, kwenye dini patapatikana mshikamano. Na nje ya dini hakuna huruma, na nje ya dini hakuna mshikamano, na nje ya dini hakuna mapenzi. Mifano iko wazi. Tumekubaliana waumini wa msikiti huu, jamani, kila siku tufanya michango hapa ya maji na umeme. Lakini tuna eneo kubwa hapa nje. Muonaje kama tukiweka milango ya maduka? Tunakubaliana kwa pamoja, usivyo? Wallahi alhamdu, tunaanza ujenzi kwa pamoja, wote tuko kitu kimoja. Maduka yakiisha, yale mapenzi ya ujenzi hapo ama yanaondoka? Hamjui. Endeleeni hivyo hivyo, mwe hamjui. Ah? Che, vipi bwana, mbona hatuangaliani? Inakuwaje? Mbona maduka unapangisha wewe tu? Na si tupeni milango bwana. Msingilie kamati. Kamati haifai hiyo, kamati mbovu, wanakula pesa. Lakini pia michango ya Ijumaa iko kama kawaida. Ile miduka fanya nini pale? Si atuchangi tena umeme. Wewe mkorofi, wewe munafiki, ondoka toka nje ya msikiti. Maka waziwia watu wasipate pesa. So lengo hili na sio dini hiyo. Tulipotoka kwenye dini, magomvi yakawa makubwa, wale hayasuluhishiki. Kwa wewe unaweza ukaona watu tupia na maneno ukafikiri dini, kumbe sio dini. Lakini nyuma kumeandikwa la ilaha ila Allah Muhammadur Rasulullah. Mishida yangu ni dini tu, Allah ndo atanilipa, kumbe mwongo. Utajuaje kama atanipa na Allah wakati yeye anajua kama atafuta maisha yake kwenye milango ya msikiti? Dini ikaharibika, na mambo yakaharibika, na maelewano yakapotea, na wengine wakafa hawasemi, kwa sababu watu wameacha manhaji ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tukishikamana kwenye dini, wala hamna tabu, wala hakuna ugomvi. Lakini jambo kama sio dini ukatuambia tushikamane, hatuwezi kushikamana, kwa sababu huwezi ukachomelea wewe mfundi chuma ukataka uchomelee nondo na kipande cha mti. Huu utaonekana akili yako iko nusu. Sasa utachomelea vipi wakati hii ni nondo inahitaji kuchomelewa? Na huu mti hautaji, unataka kupigwa msumari huu. Wewe unataka uchomelewa, utachomelea vipi? Si hata mke wako atakushangaa, au sio hivyo? Haiwezekani, kwa sababu imeachwa dini. Sasa watu watakiwa kwanza tuijue dini. Ukijua dini utajua hawa watu wanagombania dini ama wanagombania maisha. Lakini kama haujui dini, wewe utaona mashekhe wa korofi. Hawa walitafujwa tu hawa. Hawapendi wenzao. Jamani, hawapendi vipi hawa? Sio kila siku tunazungumza wenzako, tunataja wenzako, tusema mambo gani haya? Kwani mada zimeisha? Mada zipo, lakini hii moja wapo pia. Sio kama mtakuwa mnanielewa. Lugha yangu ya kibarabara, unanyewe mko kipwani pwani, inaweza kuwa tabu kidogo. Kimta nistahamilia. Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya Arbad ibn Sariya inda Abi Daudi wa Tirmidhi wa Ibn Maja anasema, Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman ba'da al-ghadati, alituwaidhi sisi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja baada ya salati subhi, mu'idhatan baligha, mawaidha ya siku ile ya mtume yalikuwa ni mawaidha yaliyokwenda ndani sana, wajlat minha alqulub, nyoyo zikaingia uoga, wadharafat minha al-uyun, na kwa yale mawaidha ya mtume pia macho yakabugujika machozi, nyoyo zikaingia hofu na macho yakabugujika machozi, wakalia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Arbab yajisema mtume alitoa mawaidha gani? Kwa mawaidha ya mtume alikuwa mawaidha mazito sana. Faqala qa'ilun, mmoja katika waumini akasema, inna hadhihi maw'idatun muwaddi'. Hakika haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Famadha ta'ahadu ilayna ya Rasul Allah? Usiyagano tuachie sisi wewe mtume wa Allah. Kana kwamba haya mawaidha yako leo ulivotoa wewe uondoka sasa. Sasa sisi unatuacha vipi ya Rasul Allah? Mtume hakukanusha yale maneno yule sahaba. Hakuyakanusha kwamba hapana mimi bado nipo. Hakusema, bali akatoa kile alichoombwa na masahaba. Akawaambia masahaba, usikum bitaqwa Allah. Jambo la kwanza ninakuhusieni mumche Allah. Muogopeni Allah katika shughuli zenu, katika mambo yenu, katika maisha yenu, muogopeni Allah. Allah awe mbele yenu, muogopeni Allah. Swali linakuja, utamuogopa Allah usiyemjua? Inawezekana? Ha? Inawezekana. Na utamjua bila kumsoma? Haiwezekani. Mbona usia kwanza tunavouacha? Mbona sehemu ya kwanza ya usia? Tumeusiwa tumuogope Allah. Sasa naomba mwenzako, Sheikh itaqillah bwana. Itaqillah maana yake nini? Muogope Allah. Na muogopa? Akujibu na muogopa. Utaendeleaje sasa? Hamna la kusema. Amusaidie. Lakini mtume katuhusia jambo la kwanza tumuogope Allah. Kwenye maneno unayosema muogope Allah. Kwenye mambo unayoyafanya muogope Allah. Katika shughuli zako muogope Allah. Anakuona, anakusikia, anakujua, atakulipa kwa haya unayoyafanya. Ogopa siku ambayo utasimamishwa mbele yake. Muogope Allah. Sasa kadri utakapokuwa unamjua ndivyo utakapokuwa unamuogopa. Na kadri utakapokuwa humjui ndivyo hautamuogopa. Sasa uwezi kumwambia mtu ambaye hamjui afumwambie muogope Allah. Kwa mfano kama wewe umezaliwa zako kijijini huko, na kule kwenu kuna sungusungu tu, hakuna polisi. Sawa? Afu jamaa akwambia ogopa polisi. Polisi ndo nani? Utaogopa? Ili uogope, ogopa sungusungu, sababu kwenu kuna sungusungu, hamna polisi. Sasa uwezi kumuogopa usiyemjua. Si ndio hivyo? Hata yule polisi akifua ile magwanda utamuogopa. Lakini akija na magwanda, kuna polisi kaingia msikitini. Mbona tuna wengi tu humu? Kwa sababu hawajavaa magwanda, wewe huwezi kumuogopa. Na Allah huwezi kumuogopa kwa sababu humjui. Simenielewa vizuri? Ndio maana mtu anaweza kula pesa za watu haogopi, akachukua watoto wa watu haogopi, akaharibu vitu vya watu haogopi. Hamuogopi Allah. Sasa ukimwambia mche Allah, sasa kuelewa umezungumza lugha gani? Sasa ni mche Allah. Kwa nani hamchi Allah hapa? Sisi wote tunamcha Allah bwana. Namtishia nani ucha Mungu wako? Sasa ili umuogope Allah sharti umjue, na ili umjue Allah sharti umsome, na wewe hutaki kumsoma. Utaona wazazi wengi sasa hivi wameweka tuition majumbani kwao. Ustadhi anakuja kuwasomesha watoto Qur'ani nyumbani. Yeye ustadhi kazi yake ni kuhesabu tarehe tu. Hana shabu. Mtoto akielewa shauri yake, na asielewi shauri yake. Lakini pili ikaambiwa bwana aje wasomeshe watoto Qur'ani. Murani wajua kusoma Qur'ani. Kwa hiyo anakuja anaanza na alifu anamalizia na yeye, au sio? Lakini mpaka kufika yeye ile mtoto anamaliza zile harfu zake 28 au harfu 30, mwezi tayari umekwisha, unahesabu pesa yake unampa. Ukimwambia yule jamaa mtoto hajaelewa, atakuelewa? Hawezi kukuelewa. Anasema, "Ah, mtoto wangu bwana ana mwalimu anamfundisha nyumbani." Kwa hiyo mtoto akasoma Qur'ani, akamaliza juzu amma, akasoma Qur'ani, akamaliza juzu ya tabaraka, juzu ya kasami, akaenda, alhamdulillah mtoto wangu akamaliza kusoma Qur'ani, anajua kusoma Qur'ani. anaijua Qur'ani? Anajua Qur'ani imemuamrisha nini na anajua Qur'ani imemkataza nini? Anajua? Au anajua kusoma Qur'ani? Atakiwa ajue Qur'ani nini inamuamrisha na atakiwa ajue Qur'ani nini inamkataza. Atajuaje sasa kama hajafundishwa aqida? Mtoto huyo hawezi kumjua Allah. Kwa mtu anaweza kusoma Qur'ani kuanzia mwanzo wa sura al-Fatiha mpaka mwisho wa sura an-Nas, nasi mjue Allah tabarak wa taala. Na ndio maana unaweza kumkuta shekhe anawachora wanawake kwenye mapaja, kakaa chumbani na mwanamke, mwanamke hajazaa miaka 10 10 na ngapi, mwanamke hajaolewa, posa zinarudi, ambaye dawa yako ndogo tu wewe. Njoo. Anamchora Qur'ani, surati Yusuf yote. Mwanzo mpaka mwisho. Akimaliza anamnawisha. Ambe basi. Allah atakujalia. Allah atakujalia, muda si mrefu utaolewa. Au unaye mchumba, hey, yupo lakini tangu ametaposa hajarudi. Jina lake nani? Abubakari. Mama yake nani? Amina. Abubakari bin Amina. Anamtafuta, anampata kwenye nyeti, kaingia huyu. Udaika mbili tu. Apewe deda. Jamaa wazimu, kila kilala mota Salma tu. Salma, Salma. Anaenda, maana nilipata matatizo kidogo, biashara hazikwenda sawa, nataka kuoa kesho kutwa. So yeye anaoa yule anaozeshwa kwa nguvu. Wakati anaoa akili haiko sawa sawa. Dada kule anasema, "Ah, yule shekhe sio mchezo." Alhamdulillah. Wazazi wanacheza harusi, yule bwana baada ya mwezi anapata akili na rudi sasa. Hivi mwanamke nilimuoa mimi au? Mbona nilikuwa nimeakhirisha? Au ilikuwaje hiyo? Huyu atakuwa alimchezea mimi. Na mwanamke naye anamtazama yule bwana, akimuona kama anaanza kuwa mbishi mbishi, anarudi kwa shekhe. Shekhe, naona kama mume wangu siku hizi hatulii kidogo. Anaambia, hamna tabu, wewe katulie, tutafanya kazi. Si anaitwa shekhe yule? Si ni shekhe yule? Na wengine ni maimamu na ndio wengi. Na ni viongozi wa kata, wa wilaya, wa mikoa, mataifa, ndio wengi. Huyu Qur'ani amsaidia nini? Inamsaidia? Sasa nisaidie na yule dada aliyekwenda kwake, naye baba yake hajamsomesha. Ukimwambia, "Ah, mimi nimesomewa Qur'ani basi, sijafanya ushirikina kabisa. Mimi ni Qur'ani tu na sitaki mambo ya ushirikina." Yeye ajua jamaa alimsomea Qur'ani. Yule kampa uchai wa Kiarabu na hajui uchai wa Kiarabu haujui, wala uchai wa kienyeji hajui. Yeye anajua vyote, uchai wa Kiarabu ni dua. Kumbe kuna uchawi wa Kiarabu, ni uchawi kabisa. Ukimpa mtu anakuwa mwehu. Nyie mjaona wakiibiwa sawa wanatangaza siku tatu. Jamani, nimeibiwa sawa na amplifier. Tutatoa siku ngapi? Aliyeiba arudishe, speaker inatangaza. Aliyeiba arudishe, tutamshtakia Allah. Inapita siku ya kwanza jamani anajifanya mbishi mbishi, siku ya pili mbishi, siku ya tatu mbishi. Bas khalas. Sheikh anatangaza, jamani, atakayenunua sufuria jipya nani? Ni nitaleta. Tutaka mbegu nafaka aina saba. Tutaka sindano. Kipande cheupe cha kitambara. Tutaka ndimu. Nazi na nataleta. Tunamshtakia Allah ndani ya nyumba yake. Ili kumshtakia Allah au sio uchawi? Eh? Sasa mtu kama huyu kamwambia itaqillah, atakuelewa? Hawezi kuelewa kwa sababu hamjui Allah. Sasa kama muogopa vipi? Hawezi kuogopa wakati hamjui Allah. Kwa mtume katuachia usia wa kwanza, akatuambia itaqillah, usikum bitaqwa Allah, na kuhusiani mumuogope Allah. Kadri utakuwa unamjua Allah ndivyo utamuogopa Allah. Na kadhi utakuwa humjui Allah ndipo utakuwa humuogopi Allah. Hilo ni nukta ya kwanza. Na ndio imebeba akida na imani yako. Na huwezi kujua dini pasina kujua akida yako. Huwezi kujua dini. huwezi kujua chochote katika dini, utakuwa mjanja mjanja tu. Na hata shaitani akikujia kukushawishi mara moja anakuweza, huna msingi, huna silaha ya kujisaidia, hauna, kwa sababu haumjui Allah tabaraka wa taala. Na jambo la kwanza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hili kaanza nalo, watu wamjue Allah tabaraka wa taala, ndio watamuogopa na ndio wataweza kumuomba na ndio wataweza kumtegemea. Kama hawamjui hawawezi. Jambo la pili, Mtume akawaasia masahaba zake akawaambia, wasami'i wataa. Jambo la pili na kuhusieni, muwe wasikivu na watiifu kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammar alaykum 'abidun, hata kama atakayechukua madaraka juu yenu atakuwa ni mtumwa, hastahiki kuwa kiongozi wenu, nafasi yake haimruhusu, lakini kwa namna alivyojipanga ameweza kuwa kiongozi wenu, basi msileti fujo. Juu yenu kuwa wasikivu na juu yenu kuwa watiifu. Anakuja mtu asema, Mtume akasema, maraa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, atakayeona munkari auondoe kwa mkono wake. Sawa, si utampiga unayemshinda? Anayekushinda utampiga? Eti wewe umefanya munkari afu kitoto chako kinakuja kukuondoa munkari, kinaweza? Kitaweza? Sina kikunja punje tu naweka kwenye kapu, khalas. Basi tundo wa munkari ambao uko ndani ya miliki yako. Vunja redio yako, vunja TV yako, vunja, vunja simu yako, vunja. Lakini ya kwangu huiwezi, au sivyo? Sasa ukasema kwamba utakuwa unafanyia hadithi kazi kwa akili yako, hautaweza. Shati uruji kwa ahlul ilmu unasema nini? Kwa Mtume akatuhusia jambo la pili, watu wawatii viongozi wao, na watu wawe wasikivu kwa viongozi wao. Sasa kiongozi kama muovu tunafanyeje? Tunasubiri. Tunasubiri mpaka lini? Mpaka kufa. Ima afe yeye, ima ufe wewe. Khalas, kwani ukifa shari yake itaendelea kukupata? Haikupati. Na akifa yeye usasalimika na shari yake. Kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, idha kana al-imamu jair, idha kana al-imamu, idha kana al-imamu jair fa'alayka as-sabr. Imamu kiongozi akiwa jeuri, juu yako kusubiri. Wa alayhi al-wizr, na madhambi yako juu yake. Si kiongozi jair, jeuri, dhalim, haski, basi wewe subiri. Na kiongozi dhalim ni adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa huwezi kuondoa adhabu ya Allah kwa mikono yako, huwezi. Wala huwezi kuondoa adhabu ya Allah kwa silaha yako, huwezi. Adhabu ya Allah. Sasa Mtume akatuhusia watu wawe wasikivu na wawe watiifu kwa viongozi wao, kwa maana kwamba kwa wao kumwogopa Allah tabaraka wa taala kutakuwa na mafanikio mazuri baina yao na Allah, na Allah atasimamia maisha yao, na Allah atatengeneza hali zao, na Allah atasimamia familia zao. Na wao watakapokuwa na mafungamano mazuri baina yao na watawala wao, watafanya shughuli zao kwa amani, wataishi maisha yao ya dunia kwa utulivu. Kisha Mtume akawaambia masahaba zake, wa innahu man ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan kathira, na atakayeishi miongoni mwenu baada yangu ataziona tofauti nyingi. Mtume amezungumza, tofauti zitakuwa nyingi. Na wewe unakuja unasema, kwa nini tutofautiana? Waislamu tuache tofauti zetu. Tunaziachaje tofauti? Kuacha tofauti ni lazima. Tunaziachaje tofauti? Ah! Kila mmoja alkamalu lillah. Nyamazie mwenzako, wewe fanya shughuli zako, mwache mwenzako. Hiyo sio dini. Hatuwezi kuachana hivi hivi. Hatukuambiwa tunyamaziane. Tumeambiwa tunasihiane. tofauti zipo na watu watofautiana, basi watu warudi chini waondoe tofauti zao. Kwani mtume alipotuambia tutatofautiana alituacha bure au alitupatia njia ya kuondoa tofauti zetu? Ametupa njia baada ya kueleza kwamba swala la kutofautiana lipo na watu watatofautiana, mtume akatuambia katika riwaya imekuja, faman adra kadhalika minkum, atakayediriki hali hiyo miongoni mwenu, fa alayhi bi sunnati, ni wajibu wake kufungamana pamoja kushikamana na mwenendo wangu mimi, wa sunnati alkhulafai arrashidin almahdiyin min ba'di, na kushikamana na mwenendo wa makhalifa wangu baada yangu wema walioongofu. Hii ni njia ya kuondoka katika tofauti zetu. Namna gani alifanya mtume? Namna gani walifanya makhalifa wake? Masahaba zake walifanya nini? Walifanya hivi basi. Tupitane walipopita. Hapana, waqi'i haituruhusu kupita walipopita masahaba. Ndio waqi'i inaturuhusu kupita. Hebu tupite kama hatufiki. Hatuwezi kupita, mtu anagoma. Sasa wewe utafarka wewe. Wewe unayegoma ndio unaleta nini? Utafarka. Sisi niambiwa tusikuvumilie. Tutakwambia, tutakueleza. Lengo ni kukaa pamoja katika dini. Na mwisho mtume akatahadharisha, akatuambia wa iyyakum wa muhdathatil umur. Ole wenu kuweni na tahadhari na uzushi wa mambo katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Sasa anakuja mtu analeta uzushi. Hapana, mtume akakataza uzushi. Hata kama akakataza, wewe usiyotaka acha, mimi niache nifanye, haiwezekani. Kama unataka kufanya, kafanye nyumbani kwako. Anainuka mwesa, jamani, anayetaka kae na asiyetaka aondoke. Huyu ndo anaonekana yeye yuko sawa sawa na kawaweka watu. Hawa kawapa na hawa kawapa. Jawabu itakuwa ni kweli? Sio kweli, haiwezekani. Kwa nini umwache mwenye makosa kwenye makosa? Badala ya kumwambia aache yale makosa yake, wewe humpendi na wala humtaki kheri ndugu yako. Kwa hiyo usia wa mtume huu ukiuangalia, utakuja kutufanya sisi tuwe pamoja, tukae pamoja, tushirikiane pamoja, tupendane na tusaidiane. Na mimi siwezi kuchukia wewe kwa kuniambia makosa yangu mimi. Kwani mimi nani mpaka nisiambie makosa yangu? Mnanielewa vizuri? Katika sofu kama hii ya vijana na watu katika kuishi pamoja, lazima msuguane, lazima mjibizane, lazima atokee maneno. Kaeni chini. Kwani tunagombana shekhi? Wewe ufai. Sawa, mimi sifai. Kwani tunagombana? Natakiwa nifae. Kwa sababu mimi ndugu yako. Sasa kumwambia hivyo pia ataka ujasiri, au sio? Kumwambia mtu hayo maneno pia ataka ujasiri. Waweza ukawa unaumia nayo kwenye moyo, unaumia tu, unaumia tu. Mwambie ndugu yako. Lakini haikutengenezwa sura ya kuambiana utaambiana vipi? Tutengenezeni sura za kuambiana. Sinaeleweka vizuri? Tutengeneze sura za kuambiana, za kukosoana, za kuwekana sawa. Na sio kufurahi kumuona mwenzako anakwenda kinyume, anapinda. Ndio unatoka hivyo. Unamwona jamaa anatoka huyo, unamwona? Anatoka huyo. Sasa mwache ende zake, atajijua mwenye mambo yake. Kesho na kesho kutwa muone jamaa limekuwa tatizo mjini. Mimi nilisema huyu anapoendea huyu. Ulimwita? Si ni ndugu. Umemwita? Na wewe ukiitwa itika. Na ukiwekwa chini kaa. Na ukiambiwa na ndugu zako elewa. Hata kama ni daktari, kwani daktari nani? Eh? Kaa chini. Wewe unaniambia uko darasa la 7, mimi mwenzako ishamaliza. Ni profesa wote naambia nini? Hao sio maneno. Myahudi alimwambia mtume, wewe utakuwa wewe? Au hamkumbuki hadithi hiyo? Myahudi kaja kwa mtume anawaambia masahaba, innakum tushrikuna billah. Nyie mwamshirikisha Allah. Takuluna ma sha Allah wa sha Muhammad. Mnasema akitaka Allah na akitaka Muhammad. Na wao tunaijua sisi wote wa Arabu hapa. Kama ni harfu al-atfi, na harfu al-atfi inafidisha taswiya. Sasa vipi bali? Nyie vipi nyie? Mtume akalikubali kweli hilo. Msisemi hayo maneno. Hajamwambia wewe soma wapi wewe? una degree ngapi? Hili haki imekuja chukua. Angalia hoja ina nguvu. Acha mambo yako chukua hoja. Wala usijiweke ngome. Mimi shekhe huwezi kuniambia mimi mwalimu wako wewe. Kwani mwalimu wangu nisikwambie? Mbona nakuona huyu njia sio baba? Eh? Si mnanielewa vizuri? Lazima yani hatuwezi kuwa wamoja kama hatuambiani, hiyo kitu haipo. Tutakuwa tucheza na shere tu hapa. Na dini haiwezi kwenda. Na mimi najua katika mji huu, katika miji migumu Tanzania miongoni mwao ni huu. Hichi kisima au sio? Hichi kisima. Bora kungine kuna vidimbwidimbwi. Kwa hiyo kama watu hamtakaa mkaishika sunna sawa sawa na mkasimama katika manhaji, mkashabiki baina asabi'akum hivi, hamtaweza kufaulu katika mji huu. Huu ni mji hautaki haraka. Ukiwa na haraka mji huu utaumiza kichwa. Sio kama mnanielewa. Ukiwa na haraka kwenye mji huu utaumiza kichwa. Kwa sababu watu hawaponi haraka na watu wanazidiana majeraha. Sio watu na majeraha moja, ah mwingine kaungua mwili mzima, utamshika wapi? Kibusa apiga kelele. Sasa ukimshika huyo atakaushika na huyo. Ah, haiwezekani. Mtume alayhi salatu wasalam amekuja katika sunani Abi Daudi. Alimwambia mtu mmoja anaitwa Ashajja Abdul Qais. Akamwambia inna fika khaslatani, inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah. Wewe kwako kuna tabia mbili anazipenda Allah tabaraka wa taala. Alhilmu wal ana. Upole na kutokuwa na haraka. Ashajja akamwambia mtume, ana atakhallaqu bihima am illahu jabalani alayhima. Mimi ninajilazimisha kuwa na hizo tabia, ninajipamba nazo niwe nazo, sikuwa nazo najipamba nazo, atakhallaqu najitaka niwe nazo, lazima niwe mpole, lazima niwe na umakinifu katika mambo, nisiwe na haraka katika maamuzi yangu. Am illahu jabalani alayhima, au Allah kaniumba na hizo tabia mimi niko hivyo tu? Mtume akamwambia balillahu jabalaka alayhima, bali wewe Allah amekuumba hivyo. Yule bwana akasema alhamdulillahi alladhi jabalani ala khillataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluh. Namshukuru Allah ambaye ameniumba mimi kwenye tabia mbili ambazo anazipenda Allah na mtume wake. Sasa wewe acha haraka. Kuna sehemu zinataka haraka na kuna sehemu hazitaki haraka. Kuna sehemu zinataka upole na kuna sehemu upole wake ni nguvu. Ndio upole. Lazima kuangalia hali na kuangalia mizani. Lakini wote unawatakia kheri. Sinieleweka vizuri. Wote unawatakia kheri. Tusema dawa hii hakuna ataweza kuziwia. Dunia nzima hakuna atakayeweza. Ni sawa sawa wewe usema leo jua haliwaki. Waambia familia yako, leo jua haliwaki, leo nitaliziwia mimi. Acha mkiwa utaziwia jua. Wewe utaweza kuliziwia jua? Utafanyaje sasa? Au utaziwia kichwa chako kisipatwe na jua? Na hii dawa huwezi kuiziwia, utaziwia dawa ya mtume utaweza wapi? Dawa ya mtume umeshindwa wa Fursi, umeshindwa wa Roma, umeshindwa Quraishi, umeshindwa wanafiki, utaweza wewe? Simwajua kuna vita inaitwa Ghazwatul Ahzab. Waliweza wale? Si walishindwa? Sasa utaweza wewe taifa moja? Yale yalokusanyika Wayahudi na Manaswara wao na Makuraishi wao, washirikina wao, wote wamekusanyika pande zote na wanafiki pia wakiwasaidia, na hawakuweza, utaweza kuziwia dawa ya mtume? Lazima uwe mpole tu, wewe ukubali tu. Nani? Basi tu nafsi zikuwa tunatusumbua, tushajua kama hii ndio haki, tuko pamoja. Kitu gani kitapungua kwako ukikubali dawa tu salafia? Tatizo vijana wana lugha kali. Vijana wana matusi sana. Sawa, lakini si ndio haki? Madaktari pale hospitalini hawako wote namna moja, lakini wote wachoma sindano tu baba. Eh? Kuna mwingine akikuchoma na kuambia pole, mwingine anakauka tu. Hayafikia. Sasa usihabili tu, ndo hali ilivyo. Ushida yako usifike salama kwa Allah, au sio? Eh. Sasa Allah za kuletea mtihani, ikawa daktari wako wewe ndio yuko hivyo. Au unasema sitibiwi. Sitibiwi, sasa utafanyaje sasa? Shetu utibiwe tu. Na lengo la kukuchoma sindano sio kukuumiza. Lengo upone malaria tu, sio? Eh, hey, kwa hiyo lazima uvumilie tu. Na kama utaweza kuhama hospitali, nenda hospitali nyingine. Lakini lazima utibiwe tu. Lazima utibiwe, utake usitake utatibiwa tu. Ukiweka vidole vitatoka. Utaweka vidole, Allah atayapitisha maneno. Ah, limeingia kwa bahati mbaya hilo. Itaingia tu. Kweli, lakini maneno mengine yako sawa sawa. Mwisho wake utakao utasikiliza. Lakini watu watakiwa wawe wapole. Na wale shababu waliokubali dawa tu salafia, hawatakiwi kuwa na haraka. Wewe ni wapole. Kwani wewe uliingia mara moja? Wasi ulikuwa mbishi pia wewe. Watu wanasema na watazama, utaniambia nini wewe umekwenda juzi tu hapo umerudi? Baadaye ukakaa mwenyewe. Lakini kweli wala hiyo unjoo ujiga ujiga huu. Acha vidiingie kwenye dawa tu. Sasa kwa nini unawazuia wengine sasa? Kwa sauti yako, kwa lugha yako, kwa maneno yako, kwa mpole. Waone huruma watu. Watu mpaka leo wanasoma Maulidi. Mtume kazaliwa mfungo sita. Leo Shaabani, watu wana Maulidi tu. Amezaliwa tu. Mtume gani anazaliwa hivyo? Mtume anazaliwa haishi kuzaliwa. Sasa mtume gani? Na ajabu hazaliwa ni Ramadhani tu basi. Au msikie siku moja kazaliwa Ramadhani. Maana Ramadhani mashetani wote wafungwa. Minyororo, mashetani yetu minyororo na lenyewe latiwa minyororo. Sawezi kuzaliwa Ramadhani, mimba haikai. Baada ya Ramadhani ikiisha kuna watu wanafidia pa. Anajua hatukufanya ile hauli ya baba sasa wafanye mwaka huu. Lakini tutaifanya kwa kumuadhimisha Bwana Mtume. Sasa sisi kunyamaza, tutasema tu kwamba huo sio taratibu na hiyo sio dini, lazima muache. Mambo mengine madogo madogo, hakuna dogo kwenye dini yote makubwa. Kwenye dini hakuna dogo, yote makubwa, yote. Midamu kaja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamna dogo. Na watu hawaanzi kuyaacha makubwa, wanaanza kuyaacha madogo. Wanadharau, mwisho wa dini yote wanaacha. Anasema al-Imam Abdullah ibn Dilami rahimahullah balaghani anna awwal dhahab ad-din balaghani, nimefikiwa na ilmu kwa waliontangulia kusoma, anna awwal dhahab ad-din, jambo la kwanza kuondoka kwenye hii dini, tarku sunna, ni watu kuziacha sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yadhhabu ad-din sunnata sunna kama yadhhabu al-habl quwwata quwwa, ka dini inaondoka kwa watu wanaacha sunna moja baada ya sunna nyingine, kama ambavyo kamba ile inaisha uzi mmoja baada ya uzi mwingine. Matokeo yake ile kamba ilivokauka ikanyeshewa na mvua ikapigwa na jua, kina katika kiuzi kimoja baada ya kingine. Kuna wakati mwingine kamba hauna haja ya kuivuta kwa nguvu, au sio? Ukiishika imekatika, na wakati iko mpya hukuweza kuishika. Sasa ukiuchukua Uislamu pasi na sunna, wewe hujashika dini bado. Lazima ushike Uislamu na sunna. Lazima ushike Uislamu na sunna. Na huwezi ukaishika sunna kama hautauangalia mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wao ndio walioshikamana na sunna, na wao wanaijua sunna kuliko mwingine. Lazima upite njia yao. Sasa watu wawe wapole, na watu wahurumie watu. Na dawa isirudi nyuma. Lakini lengo ni i'tisam. Lengo ni kuwa pamoja. Mwajiuliza, tangu mmeanza kutangaza sunna katika mji huu, mko pamoja ama mko tofauti? Tuko pamoja. Ongezeni nguvu basi. Ongezeni nguvu. Wafundisheni watu. Zalisheni chupukizi. Isimamisheni dini ya Allah tabaraka wa taala katika nyoyo za hawa. Na wakirudi watakusanya watu, wataleta watu. Sio wote wataambiwa na shekhi, hapana. Wengine wataambiwa na mwanafunzi. Wengine wataambiwa na rafiki yake na mwanafunzi. Na mwingine ataambiwa na rafiki yake na rafiki yake na mwanafunzi. Matokeo yake watu wote wataijua dini. Haimaanishi kwamba kutakuwa hakuna uadui. Uadui utaongezeka. Kadri dini inavyoenea ndivyo uadui unavyoongezeka. Ukiangalia uadui wa Maka na uadui wa Madina, wapi ulikuwa mkubwa? Unaweza kufikiria uadui wa Maka ulikuwa mkubwa kuliko uadui wa Madina. Kisio kweli. Simuelewa vizuri. Maka kulikuwa hakuna mnafiki. Maka ilikuwa shari kabisa, safi. Lakini Madina walikuwepo maadui wa ndani na walikuwepo maadui wa nje. Uadui wa Maka uliendelea wa Makuraishi, na uadui wa Wafursi na wa Roma uliendelea, na ndani pakawa na uadui wa wanafiki pia. Kwa hiyo kadri sunna inakwenda juu na watu wanaingia kwenye dini, na ndivyo uadui unaongezeka. Wenye pesa watatumia pesa, wenye sauti watatumia sauti, wenye mamlaka watatumia mamlaka zao. Lakini hii dini msimamizi wake ni Allah tabaraka wa taala. Hakuna mtu ataiweza. Sasa mtu asijiumize kichwa kwa kuifikiria kuizuia da'atu salafia. La. Hawezi. Kwa sababu ni da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kama mimi lugha yangu mkali, itabakia makosa yako kwangu tu, lakini bado da'wa itakuwa ni ile ile. Wewe mkali, mimi mkali, sawa, ndio nimeumbwa mkali hivyo hivyo. Lakini najaribu kuwa mpole. Sasa nipoze wewe. Nipoze kwa maneno mazuri. Nipoze kwa aya za Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu tujilazimishe kuwa na tabia nzuri. Katika mambo yanatugharimu sasa hivi sisi shabab, walimu na wanafunzi, tuna haraka na mambo. Lakini pia hatuamiliani katika muamala mzuri. Tupendane, tuamiliane katika miamala mizuri, tuhurumiane, tusaidiane, tushikamane pamoja. Dawa iende mbele. Mimi siwezi kufurahisha katika yote. Lakini yale unaona nimekukwaza, yavumilie. Twende mbele tufanye kazi ya Allah tabaraka wa taala. Mji huu ni mji mkubwa. Lakini hauna dini. Unatakiwa uwe na dini. Na watu waijue dini. Na watu waisome dini. Tunafahamiana vizuri. Watu wakichukua azma, jambo jepesi kabisa. Vijana wakichukua azma, jambo jepesi kabisa. Watawapa nguvu walimu, walimu watakwenda mbele. Taufiki ya Allah tabaraka wa taala itapatikana. Lazima tushikamane. Lakini hatuwezi kushikamana katika batil hata siku moja, hasha wakalla. Tutashikamana katika dini ya Allah ambao msingi wake ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Msingi wake ni sunna ya khulafa'ur rashidin, ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ma fa'alu fa'alnahu, walo yafanya tunayafanya, wama taraku taraknahu, walo yaacha sisi tunayaacha. Hivyo tutafika na hivyo tutasalimika. Mwisho wa nasaha zangu kwenu, hakuna njia ya kukaa katika dini pasina kushughulika na ilmu. Hakuna njia. Yaani hamna njia ya mkato ya kukaa kwenye dini pasina kushughulika na ilmu. Na Uislamu umejengeka kwenye ilmu. Hauwezi kuijua dini pasina ilmu. Huwezi kuilea familia yako pasina ilmu. Huwezi kuishi na mke wako kwa amani pasina ilmu. Haiwezekani. Kila jambo linahitaji ilmu. Lazima ukae chini na lazima usome. Na hauwezi kuwa na wivu na mke wako pasina ilmu. Haiwezekani. Lazima ukae chini usome. Yaani hakuna uwanja utaweza kuutumia bila elimu. Lazima ukae chini usome. Unajua kaa usome, na hujui kaa usome. Unajua wasomeshe wenzako. Haujui kaa chini usomeshwe. Sasa yule mwalimu atanifundisha nini? Basi kakae umsaidie kufundisha. Lakini fanyeni kazi ya kuipeleka dini ya Allah mbele. Mimi naamini kwamba juhudi zikiwepo na mshikamano wa kweli ukawepo baina yenu, mtafanikiwa. Na uzito wa mji utakuwa mwepesi. Lakini kuna watu hawataki kuinulia kifua. Wanataka uangalie mbele utembee. Kimuinulia kifua wamtia wazimu. Unaharibu zaidi. Sijui kama nikisema hivyo mtakuwa mmenielewa. Ha? Hamjanielewa. Kuna baadhi ya watu ukimjibu unamtia wazimu. Kwa hiyo dawa yake usimjibu, nyamaza, endelea na kazi. Na kuna baadhi ya watu wanataka uwajibu ndio wanyamaza. Sasa ukimuona mtu hanyamazi, usimjibu, fanya kazi. Atajijibu mwenyewe. Simenielewa vizuri. Na kuna watu wanataka wajibiwe, wakijibiwa wanyamaza. Mimi nakumbuka wakati nimerudi nyumbani, ilikuwa tabu kubwa sana. Kubwa kupita kiasi, mpaka kikatengenezwa chama kinaitwa chama cha kupambana na Uanswari Sunna. Na mimi nikamwambia mimi si Uanswari Sunna. Kwa hiyo mnapambana na kimvuli kingine, sio mimi. Lakini tukaenda. Mwisho wake akanambia, unajua unachokisema ni sawa sawa, lakini una haraka sana. Nikamwambia nipiteje? Nisaidie ili nisiwe na haraka. Sasa fundisha watu dini tu. Sasa miongoni mwa kufundisha ni hutuba za Ijumaa na mihadhara. Sasa tabu yako iko wapi? Sasa nisipowatahadharisha watu na madhara, mtu anatoka Kigoma, anachanga hela ya nauli mpaka Tabora, anafuata maulidi. Mzima huyu. Sasa huyu nisipomwambia madhara yake atajua lini sasa? Lazima nimwambie madhara. Madhara ya hili bwana, ukifanalo wewe peponi upaoni. Wajua kuna watu watazuiliwa kwenda kunywa katika haudhi ya Mtume. Ni watu walikuwa watu wa bid'a. Sasa wewe upendi kunywa katika haudhi ya Mtume? Napenda. Basi rudi nyumbani kwako, kakae na familia yako. Hiyo pesa ungemnunulia mke wako kitenge, si angefurahi? Unatembea naye kwenye treni, unakuja kwenye maulidi Tabora, unafuata maulidi. Na mtu anatoka Tabora na kwenda Tanga anafuata maulidi. Nene nakwambia, manake kila ukitembea hatua moja thawabu 10 unafutiwa na madhambi 10. Wanuliwa daraja 10. Ukipanda gari je, inna Allah sari'ul hisab. Allah anahesabu hata hatua za treni, hatua za gari, za bateri anahesabu. Wewe utalipwa tu, Sheikh. Ni mtu wa kumwacha huyo, au ndio umzindue ndugu yako? Wewe ukimwacha utakuwa humpendi. Kwa lazima kuna baadhi ya mambo hayawezi kuachwa. Haya lazima yasemwe tu. Yaani kama katika mambo ya bid'a hayawezi kunyamaziwa mpaka mtu anakufa. Lazima itahadharishwe tu. Mambo ya ahwala lazima itahadharishwe tu. Hala kisa nyinyi mtaja majina ya watu sio vizuri. Asema sawa, kama tumtaja majina bahati mbaya utatusame. Hatutaji tena. Lakini tutaendelea kusema. Na wewe kama ulitajwa basi acha. Kwa hiyo ukitajwa unazira. Sisira, hii ni dini. Uendelea tu. Sijui kama mnanielewa vizuri. Tunahitaji tubadilike na tushikamane pamoja, na mizozo baina yetu iishe, na dawa tuifanye kwa pamoja. Walimu na wanafunzi. Na wala tusilete ile maneno maneno madogo madogo. Kikana huyu, wajua fulani bwana. Mtu hatari sana, jamaa yule mimi simpendi kabisa. Hapana, hiyo sio katika tabia ya dini. Na sio sifa ya Muislamu. Lazima tutengeneze mazingira mazuri, na lazima tufanye da'wa ya Allah, tuipeleke mbele dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini hakuna mshikamano nje ya sunna. Hakuna mshikamano nje ya sunna. Hiyo kitu haipo kabisa. Na wala haiwezi kuundwa ikatengenezekeka. Hiyo kitu haiwezekani. Labda watu waache sunna. Lakini watu wakitaka kushikamana lazima washikamane kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mimi namuomba Allah alitie wepesi, na kwa wale wagumu Allah waondolee ugumu katika nafsi zao, na Allah wajalie waikubali da'wa hii hata kama wanaoifikisha hawana uwezo nayo. Ndugu zanguni, kuna mengi ya kuzungumza. Kuna mengi ya kunasihiana. Lakini mimi naomba niishie hapa. Na imani nitakuwa nimeeleweka japo kwa sura ndogo. Na kama kutakuwa na mtu anaishikali, mimi binafsi kuulizwa haina shida. Lakini kama kuna utata umebakia nao, wala usiogopi kuniuliza. Na kama utaona kuna khilafu yoyote na kutatiza pia, kuna jambo labda nimelisema hivi, mimi ukiniambia nimekosea nakwambia hapa hapa tu bwana. Mimi nilikuwa sijui hilo jambo. Wala mimi kukwambia sijui kwamba sio kwamba ushanishusha wewe. Hata mimi kama niko juu nitabakia kuwa juu tu. Na kama niko chini nitabakia kuwa chini tu. Hivi hivi. Yaani wewe unipandishi wala unishushi. Ili mwalijua. Wewe ukijipandisha utaporomoshwa mpaka chooni. Wajipandishe tu na mambo yako. Jipandishe tu. Wewe ukijipandisha utashuka, utashuka, utashuka mpaka wanawake watakudharaza, hamna kitu. Hamna kitu. Lakini wewe baki kwenye sura ya dini. Baki na dini. Wewe ishike dini tu. Alafu wasamehe wale kukosea. Jenga tabia ya kuwasamehe wale kukosea. Mtume alayhi salatu wassalamu ameeleza katika hadithi ya Abi Huraira inda Muslim. Mtume anasema: "Wama tawadha ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Na mtu hatonyenyekea kwa ajili ya Allah akajishusha ila Allah atamnyanyua tu. Sijishushe. Na akasema mtume kabla ya kipengele hichi, wama zada abdan bi'afwin wama zada Allahu abdan bi'afwin illa 'izza. Na wala Allah hamzidishii mja kwa kuwasamehe wenzake ila ni kumpa utukufu zaidi. Kwa wewe ukitaka utukuke, wewe wasamehe watu tu. Wewe umemtukana, umemdhulumu, wewe umekusamehe. Utaona yule yule mdhulumu, yule jamaa yule jamaa mcha Mungu yule shekhi. Unajua nimemfanyia kosa kubwa sana. Afu jamaa akaniambia eti amenisamehe. Unajua mimi siamini. Hii hamjawahi kuona inatokea. Itokea mara nyingi sana. Na hizi za wazee kwa mikukosea. Shekhi bwana amekukosea bwana nisamehe. Mimi sikusamehe mpaka kiyama wewe. Tutasimama mbele ya Allah, atatuhukumu Allah. Wewe vipi shekhi? Unafikiri mahakama ya Allah ni mahakama ya mwanzo? Mzako anakutaka msamehe, wewe wangangania vipi bwana? Msamehe. Sasa wewe hautazidi kuwa ni mtu mwenye kuwasamehe watu ila Allah tabaraka wa taala atafanya nini? Atakupa utukufu. Kwa hiyo ukitaka utukufu wasamehe wenzako. Wajazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.